فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal، ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawa oo jimco ahna waxaad ku dhageysan doontaan dagaal culus oo lagu qaaday saldhig ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada Kismaayo. faahfaahin ku saabsan khasaaraha dagaalka uu sababay iyo qaraxyo khasaare dhaliyay oo askarta dowladda lagula beegsaday Muqdisho ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah dad rayid ah oo ku dhintay israsaasayn ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka Bari. faahfaahin ku aadan cidda ay dhexmartay israsaasaynta ayaad dhageysan doontaan. waxaad kaloo maqli doontaan oo caawa barnaamijka qayb ka ah kelimad ku saabsan fadliga yowmul caashuura oo biri ku beegan qiimaha raashinka oo kor u kacay magaalada Beledweyne. sababo ku aadan gawaari aad u badan oo ku xaniban inta u dhaxaysa magaalooyinka Beledweyne iyo Mataban. falanqeeye ka hadlaya sicir bararka ka jira Beledweyne ayaad dhageysan doontaan. qaybaha dambe ee barnaamijkeenana waxaad ku dhageysan doontaan wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud oo dowro u soo xirtay wilaayada degmooyinka ee wilaayadaasi. qodobadaas iyo muddada barnaamijku uu socdo wixii lagu soo kordha ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وطبنك بش محرم سند كون أفر بقل أفرتن يشنت هجرقة أنكو بلون برنامجك. ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dagaal culus ku qaaday xero ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Baarka ee hoostaga magaalada Kismaayo. dagaalkaasi waxaa ku dhaawacmay sarkaal taliye koox ah oo lagu magacaabo Cabdi Fataax. gobolka Banaadirna, ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta laba qarax la beegsadeen fariisin askarta dowladda ay ku leeyihiin agagaarka isgoyska Bakaaraha degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. dhimashada waa laba askari oo mid ka mid a uu ahaa taliyaha fariisinka, kaas oo lagu magacaabi jiray Cabdi Ilaah Huursane. dhaawacuna waa shan askari oo la xaqiijiyey in dhaawacyadoodu ay culus yihiin. dhegeystayaal, qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa, markaana ku soo dhawaada kelimad ku saabsan fadliga yowmul caashuura oo berita ku beegan. waxaa kelimadan soo jeedinaya Sheekh Jaamic Cabdisalaam. nebigu sallallahu calayhi wasalam waa kii yiri mataqaanaa afdalu siyaami bacda ramadaan shahrullahi lmuxaram, soom la soomo bisha ramadaan marki laga saaro, bisha ugu fadli badana waa bisha muxaram. marka bishaan oo dhan soonkeegu aada iyo aada buu qiimo badan yahay, inkastoo la yidhaahdo nebigu calayhi salaatu wasalaam bisha ugu soom badnaa ramadaan wax markii laga reebo waxay ahayd bisha shacbaan, haddana waxaa la yidhahda culimmadu waxay yidhahdeen inagu waxaynu leenahay qowlka ficilkiisa iyo qowlkiisa bay khilaafaan. qowlkiisaynu leenahay qowlkiisana waxa weeye inay tahay bishaani bisha kusii xigta ramadaan oo soonkeeda ugu badnaanayo, waajir badnaanayo, ilaah kale waajir badnaanayo. marka bishaan soonkeeda aada buu cajab badan yahay, maalintaasina kuma sii jirto ayaamaha cadiga ahayna sidoo kale oo saddex iyo tobnaadka ilaa shan iyo tobnaadkana aada iyo aada iyo aada bay qaali u yihiin. marka taa haddii aynu ka gudubno bishaan ama munaasabada iyada ah waxaa sameeyey oo jeediyey nabiyullaahi muusa salawaatullaahi wasalaamu calayh markii ilaahay uu ka ligsiiyey daawuudkii xilligiisii mataqaanaa ugu awaaqinta u sareeya oo fircoon ahaa, ilaahay markuu halaajiyey oo xoojiyey, ilaahayna subxaana wa tacaala rasuulkiisa iyo saxaabadiisii uu ciseeyey risaaladiisana u nusreeyey, waxa weeye uu dhacay badii lagu qarqiyey iyagana laga ilaahay uu ka badbaadiyey. shukri ilaahay u shukrinayo subxaana wa tacaala ayuu sidaa u sameeyey marka nabiyullaahi muusa maalintaas uu soomay. waxaynu ogsoonahay marka soomo yowma cashuura waxaa laga yaqaanay jaahiliyadii maka waa laga yaqaanay, madiina waa laga yaqaanay iyadoo yuhuudda lagaga dayanayo. inuu markuu madiina u hijroodeen oo xaarkay hoggaamiyo Soomaaliya iyo reer madiina qaatada san Soomaaliya maalinka Ashuraa maxay ahaa uu nabiga kaleey salaatina soon kaani sagahay markaas uu sheegay waxa uu nabiga Ilaahay Muuse maalintii Ilaahay salaam ka badbaadiyay annaguna maalinkaas waanu weynaynayna inagu hadaba waxaanu u sameynay ma aha maalintii la weynaynay ma aha waa shukri Ilaahay subhanahu wa ta'ala aanu ugu shukrinayno fadliga weyn ee u galay nabiga Ilaahay Muuse iyo diintiisa uu sheegay taasoo aan maadaama intaas oo qarni 17 qarni ka hor ahayd nicmadu maalinka la helay aan ku ekeynay macnaha aan u shukrinaynaa uu yahay inay sunnatullaahi sidaas tahay sunnada Ilaahay aan isbedelka lahayn weye oo inuu mataqaanaa cadowgiisana mar walba halaagu diyaar u leeyahay muminiinta iyo xusuusha iyo dadka raacana masluu diyaar u leeyahay ilaahay qur-aanka suu ku leeyahay walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin innahum lahum lmansuuruun waina jundana lahum lghaalibuun dadkii wacdigeegu hormaray buu leeyahay walaqad sabaqat kalimatuna kalimadeedu wacdiga ahayda yawooda inaan xusuusheeda iyo dadka raaca umisrayinana badbaadina way horeysay sidaas nabiy ulaahi muuse waa igu horeysay iyo nabi ibraahim markii dadka laga badbaadinayay sidaas bayna ahaanaysaa oo waxa weeye uman unaji rasuulina waladiina aamanuu kadalika xaqan calayna nunji lmuminiin buu leeyahay ilahi subxana watacala sidaas waxaa xusuusheeda xaq ku ah waan isku waajibinay inaan muuminiinta u gargaarno hadday sidaas tahay sunnada ilaahay ay sidaa iska tahay horena u ahayd haatana ahaan doonto waa maalin weyn marka waa taariikh weyn oo markii la xasuustaba ilaahay lagu mahadinayo lagu shukrinayo shukrigaas baynu marka u soomaynaa ujeedada saas weyn nabigu markuu saas ogaaday salawaatullahi wasalaamu calayh waa uu soomay asaama rasuulullah xadiiska ibn cabaas saxiixayn kugu sugan rasuulka ilaahay wuu soomay wa amara bisiyaamihi maalinka isagaa soomkiisana wuu amray amarka isagaahi waxaa la yidhi waajib buu ahaa culimmadu saasay u fahmeen inuu waajib ahaa ilaa iyo laga gaaray sanadkii labaad oo soomka la waajibiyey bisha ramadaan ayuu wuxuu yidhi markaa ninkii rabaana ha sooma kii rabaana ha iska daayo waxa weye waa sunna marka waajib maaha in arrinta saatana waxaa u dalila xadiis kale oo oranayay marka uu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu rabay inuu u bilaabay soomka yowma cashuura soomka faradka ka hor wuxuu amray qof dadka gaarsiiya maalinkaas isagaa inuu yahay soomiyo iyo cashuure inuu yahay oo oranaya nebigii waxuu leeyahay maanta ninkii wax cunay yoomka inta ka hartay ha afaysto waxbay u cunin ninkii soomayna soomkiisa ha taam yeelo macnaheedu waxa weeye inay waajib yahay ba arrintaasi tusinaysaa mar haddii la yidhi ninki wax cunay wax dhamayo cunin ninkii soomayna soomkiisa ha dhamaysto kolka wan inay waajib ahayd laakiin markii dambe ay sunno noqotay sunno ha ahaatee fadaaisha balaan u gudubna marka fadliga laga helayo inkastay sunno tahay aan waajib ahayn sida culimmadu u badan tahay weeye ama nusuustu baa tusinaysa maxay buu fadli leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalam waa kii yiri markii la weydiiyey su-ila can sawmi yowmi cashuura maalinkaa soomkiisa wax laga weydiiyey markaa wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam yukafiru sanata maadiya sanad lasoo dhaafay dembigiis baa ilaahay ku tirtiraya oo ummadeeda iyo qofkii sooma ugu dambi dhaafaya sanad lasoo dhaafay dembigiis ayaa ilaahay ku dhaafaya dembigaasi ma sagaayirtaa mise waa sagaayirtana waa ku jirtaa bay culimmadu soo diyeen waxaa loo badan yahay inay sunuunta kabaayirtaa inaysan ku jirin laakiin haddana culimmada shuraaxda xadiista qaar baa oranaya masalada usuuligaaba waxay oranaysaa haddii kale warka haddii la idlaaqo ama amarka haddii la idlaaqo oo uu sii daysan yahay wax qayidahay oo wax mataqaanaa nasuus kale oo ka bedelaysana aysan jirin muumka guda u faaidinay waxa weeye mudaqiisa ayaa lagu xambaarayaa mar haddii uu yihi sanad baa lagu dhaafaya nabigu calayhi salaatu wasalaam uusan ku qayimin dunuubtii yar inay tahay waxay noqonaysaa midda waaweyn iyo midda yarba waa lagu dhaafaya hawlkaasaana qurux badan ilaahay inuu qofka dembigiisii oo dhan maalinkaa dembigiisii ama labada maalmood oo keliya ugu dhaafana haddii awooddiisa wax kuma aha ilaahay subxaana watacaala waa ra-uufu raxiim waxa weeye deeqdiisu iyo gacantiisuna way weyn tahay wax weyn ayuu ilaahay ku tabaruca mataqaana ugu bixiya waxa uu ku siiya bulshadiisa adoonki marka ina sidaas tahay baa la rajaxayaa

dad rayid ah ayaa ku dhintay israsaaseen ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka Bari. Wararka naga soo gaaraya degmada isku shuban ee gobolka Bari ayaa sheegaya in halkaas ay isku rasaaseeyeen laba nin, kuwaas oo ka wada shaqayn jiray gubista dhirta oo ay ugu dambeyntii dhuxul ka samayn jireen. Israsaaseynta oo ka dhacday deegaanka Cumbabays oo hoostaga degmada isku shuban waxaa ku dhintay saddex ruux. Kor u kacaya ku yimid qiimaha la iibiyo raashinka magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Sababta ayaa lagu sheegay gawaari aad u badan oo ku xaniban inta u dhexaysa magaalooyinka Matabaan iyo Beledweyn. Gawaarida ayaa halkaa kasoo dhaqaaqi waayay kadib markii lacago baad ah ay ku soo rogeen labada maamul ee ku wada sugan magaalada Beledweyn. Falanqeeye ku sugan gobolka Hiiraan oo lagu magacaabo Cabdicali ayaan ka wareysanay sicir bararka ka jira magaalada Beledweyn. Iran kolley dalagaa siyaasadeed aad jiro waxa ugu badan oo ninka weerkaana uu yimid laba habeen ka hor waxaa lagu dilay nin darawal ah oo ganacsada baabuur weyn xamiil wada ayaa lagu dilay. Ay dileen maleeshiyaad kaamar qaata Cali Deete. Arrinta ayada ayaa waxay sababtay marka in aad magaalada u qaado maleeshiyaad aad u tira badan oo ninka dhintay ku beelan ay magaalada soo dhoobtaan. Kadib marka ay labadii nimankii maleeshiyaadkii kaamar qaadana Cali Deete iyo maleeshiyaadkii kale maleeshiya beeleedka ahaa ninka dhintay beeshiisa ahaana ay magaalada aad u soo dhoobtaan. Arrinta iyada ayaa sababtaan islaasida ugu badan hadda ninkan ugaaska oo magaalada kasoo degay. Marka ugaaska sida muuqata waxa uu la safan yahay Cali Deete. Ugaaska sida ugu badan dhinaca Cali Deete ayuu la safan yahay uuna la kulmay. In hadda wuxuu kula kulmay kolley uun sida ugu badan waxay ka wada hadleen intaan ka warkabo waa arrinta ninka dhintay iyo maleeshiyaadkan shabeeraadkan magaalada soo dhoobtay ninka ka dadansanaa xaaladiisii loo dejin lahaa ayuu kala hadlay sida la ii sheegay. Igan hadda waxa weeyaan kolley waxaan isleeyahay hadallo badan iyo safgarab badan ma jiraan waxaatahay in falaqeeyo ku sugan gobolka Hiiraan oo wax badan la socda ka waran Beledweyn laba maamul baa ka jirta oo mid Cali Deete uu ku dhawaaqay iyo kan Hir Shabeelle yaa magaalada saameyn ahaan ku xoogan magaalada marka la yiraahdo hadda waxa aad ugu xoogan inta badan magaalada gacanta ku haya maleeshiyaadkan ka amar qaato oo ninkan la yiraahdo Cabdullaahi hadda guddoomiyaha loo magacaabay hoos tago maleeshiyaadkan kale oo Cali Deete iyagana waa joogaan oo dhinacbay ka jiraan. Waxaan ognahay magaalada Beledweyne baabuur in ka badan in ku dhow adiga waxa weeyaan 200 oo baabuur ayaa waxay taagan tahay magaalada Beledweyne iyo degmada Matabaan inta u dhaxayso oo soo gelila magaalada oo badeecado kala duwan wada magaalada badeecadeedii iyo dinacyadeedii kor ayuu u kacay badeecadii way qaaliyowday. Kamishina magaalada Beledweyne waxa weeye aad buu sixir bararka waxa weeye ugu baahay maalmahan aad bayna uga cabanayaan arrinta iyada. Marka sicir bararka waxa ugu wacan miyaa gawaarida xaniban lacagta adag labada dhinacba ay kusoo rogeen geriileyda mar walba lacag ugu kordhiya iyagana badeecada ayay ku kordhiyaan sina wada usoonahay saasaytaa way maxamili waana hadda waa la wada baakayn baabuurta xooggeeda hadda waxay joogaan maasha la yihaahdo Kalabayr iyo Matabaan inta u dhexaysa in ka badan 200 baabuur ku dhawaad ayaa taagay. Aad bay u saameysay sakhir bararka markaad magaalada dadka wareysato badeecada adi loorkii bariiska 4-5 dollar lacag ku dhow ayaa ku darsoontay sokortii sidoo kale badeecadii bagaashka sidoo kale lacag aad u fara badan baa kugu darsoomay. Marka dadka aad bay u cabanayaan siiba aad bay u cabanayaan. Labada maamul ka waran hadda wax dhexdhexaadin iyo wax waanwaan ah laga dhexwado miyaa jirta? Maya maya wax hadda maamul laga dhexwado oo hadda wada hadala male ninkan kolley arrintan uu imaaday in baa laga warsugayaa inta ugu badan labada jaanibba hadda ninkan baa laga warsugayaa. Ugaaska miya? Ugaaska ayay ka warsugayaan inta badan hadda labada jaanibba. Gobolka Hiiraan sidaan ognahay maleeshiyaad macuusle la yiraahda ayaa laga kiciyey maleeshiyaadkan 80% hadda waa maleeshiyaadkan Cali Deete ka amar qaata ayay u badan yihiin. Waxa dadka dhibaataynaya oo lacagaha xooggan dadka qaadanaya oo dadka dilaya oo isbaarooyinka ugu badan ayaga ayay u yaaliin sabab la'aan ayay dadka muslimiintaas ka dilaan. Dad fara badan baa hadda Beledweyne lagu dilay sida ninkii darawalkaan hadda kuu sheegay laga habeen kaor la dilay. Marka waxa weeye aad bay saameyn ugu leedahay arrinta iyadana hadda waxay sababtayba waa midda sababtay Cali Deete inuu maamulkii Hir Shabeelle amarka uu ka diiday iyo maamulkii dowladda iyaga dhexdooda aqbal fara badan baa ka jirta oo kolley dhinaca waxa weeye maamulka way ka jiraan oo hadday labadoodii meesha wada joogaan. Ninkan cusub hadda la doortay naftirkiisa waxa weeye caqabad bay ku tahay kolley aad bay siyaasadooda waxa weeye aad bay iskugu xirantahay. يقولين هذا السامين وين كمرهن الميليشيات كان المركي هرب عدي وحرا قريها قاطية وهو بس المركي اللي جرها يبغى قبائل اللي أنت بدن هذا السامين وين كمرهن وحال كل مسكت يعني مسكت بيني وحدا بدوين كمدران لكن الميليشيات كم بس صرف بيها ويا على جت سو إنه حكومة كسنة يا هيران استيت قبل ككورن سدابا لوغ أركا قبل سدابا لوغ أركا مملكة وكذا واقص مملكة هذا هو مرعاري هيران استيت ولا يعني كل قبل كم واحد يراته المغاق كيسا ما صامين كيسا لغم الدريمية وحوو كشاقيا المغارد يقال جال انتو بحيسا يو كشاقيا مالك لو هذا لغا اكون سيها ما وقتل يانا ملحن مليشياتي مليشيا قبيل كعام بوضنا وطاها وحيدا نبي هرأيه مغا عدو لدري دادة وتحتا كل جيران وحيدا كهاب نساق المجيوغا وحيوب بدين مليشياتي مع مسليه لها وقبيل كيسا كسود ديري مالك واحد ثاني ويني هذا المغارد كل هذا يعمى واحد الله وين ملحن وحيو مغا عودي ما مكاس جدين كحيان وحيو مقدر في ومغا عودي من كل حق البلد المغارد بالوين كسود ديري لابد من مال بيس للجوان واحد ثاني كما راه منك هذا بدين ملحن كحيان ومغا عودي نكتر كيسا بيشي سي يا قبيل كسود كسو ديري مدح ما انكره ان aan qorxin ka galbeedka magaalada Berlin uma soo gudbi karo waa waxa xaraa maash ku kooban hadda waxaan meel aan haysinin oo kale sameeyay kuma lahan shukra imadan aan yaraatay waxa yaraatay sameeyna kuma lahan oo dadku hadda inta badan waxaan way inay iska ciyaarta way iska dareemayaan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dowro u soo xirtay wulaada degmooyinka wilaayadaasi dowrada ayaa socotay muddo 3 bisha ah waliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud shii Cabdullaahi Abu Khalid أي كلمة كجيدية دورة الحمد لله رب العالمين وبنستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا لنينا الله نعمه إن كان فربضا نقوم وغضان السيئي الله سبحانه وتعالى وحكم حسن يهي إسلام وضع يمنك يتوحيدك نوافجي نسوق عرسيي حلي ذاتك مسلمين تأهلقن إيو جهاد إيكو جيران nagamad diga isla markaas dadka qayb ka ah jihadkaasi socdo kaalintooda qaadanayo alleh naga dhigay oo maadelinayna ee badallahi guud ahaan hoggaanka mujahidiinta jazaahumullahu khayran maanta tariiqan iyo wadadan oo runtii ku dhaqanka sharci islaamka iyo islaamkii wanaagisi iyo xaqiiqadiisi in la soo celiyo oo muddo badan maqnaa u taagan jazaahumullaahu khayran jazaa habeen maalan ba runtii toojihaadkooda iyo dadaalkooda aad iyo aad u muuqdo waa u mahadcelinayna ilaahay subhanahu wa ta'ala ahidan xifdiyan leenahay intaas kadib maanta waxaan joognaa gabagabadii dowladii maalmahan u socotay wulaada ama waaliyaasha degmooyinka wilaayada galgaduud runtii dhowr maalmood socotay habeenii maalan duruus muhiim ah laga qaatay la isku wareystay shaqooyinka iyo xaaladda degmooyinka magaalada meel ay marayaan isla markaasi runtii laga niqaashay ama laga hadlay qodobada markaasi la isleeyahay waa gacwaaye waa loo baahan yahay toosiyad iyo maaragtay toojihaad badan la bixiyay culimo badan ay ka qayb qaadatay ragii mushaarikiinta ahay oo degmooyinka runtii ku soo safray oo kaalintooda aad iyo aad u muujiyeen qiimo nashaadada ay lahayd insha Allahu ta'ala maanta gabagabay noo tahay ragna rugun runtii juhdigoodii dadaalkooda intii ay joogeen hadii ay yihiin ragii gacanta ku hayay maaragtay dowladaasi oo maamulayay iyo ragii macallimiinta iyo rag markaa wulaada oo ardada ahay dhamaantoodan waa ku mahadsan yihiin sida ay maaragtay ay u dadaalayeen jazaakumullahu khayran runtii ikhwa waxaad ogaataan in maanta maaragtay taagantihiin saqri aad ku aadintihiin oo taqoorta islaamka kumid ah dadka muslimiinta meel ugu aadintihiin maanta jihad ba socdo bariga afrika gaar ahaan gobolada dhexe marka ragii u dhabar adeegay oo noo taagnaa dadka muslimiinta marka saqrigan ay ku aadin yihiin inay xaqiijiyaan ahdaafta markaasi maaragtay dadka muslimiinta ay leeyihiin diinta islaamka iyo jihadka oo lagu leeyahay oo laga rabo in laga xaqiijiyo runtii inaad ogaataan arintaasi aad iyo aad loo fahmo qof walba nambarkiisa inuu xaqsado oo meeshii uu taagan yahay u dhigmo qof maaragtay boqolaal ama kumaanku u dhigmo waa arrin loo baahan yahay oo muhiim ah. Salafka waxay dhihi jireen in utiitu min qibali fabiisa xaamilul qur'aani ana, haddii jehaday ama dhinacaan taaganahay haddii laidinku soo weeraro ama laidinku soo galo oo islaamka lagu soo galo waxa waaye anaga waxaan ahay nin baasle ama nin qur-aan yaqaana nin kugu baas badanaan ahay ayay dhihi jireen. Marka meesha aan joogno marka inaan runtii aan ogaano inaan dadaalkii juhdigii aan wadnay si labalaabno qadiyadaasina marka mas-uuliyaddeeda dhabarka aan saarano. Jazaakum allahu khayra aljazaa. Taas waa buraarijin lahaa. Qodobka labaadna waxa waaye inaan ogaano dariiqan iyo waddadan maanta oo jihaadka ah oo la doonayo dadka muslimiinta ay rabaan in sharaftooda cizadooda ay soo ceshadaan dadka muslimiinta ana wadamadooda iyo deegaamadooda iyo dhulkii loo yaqaanay iyo muqadasaadkooda inay cadowga ay ku xoreeyaan oo hadafka lagu leeyahay ay ka mid tahay inaan ogaano marka waddadan wadda dheer waaye, wadda maaragtay qodax badan waaye, waddo oo talxiyaad badan iyo horumar badan lasoo geliyey waaye oo min maaragtay zamanin daweel waqti hore lagu soo bilaabo oo maaragtay meel maaragtay dimaa iyo ashlaa iyo amwaal badan iyo juhdi badan iyo soo jeed badan soo galay waa waqti hore hadday tahay iyo waqtigan hadday tahay. Marka arrintaasi waxay u baahan tahay inaan xasuusnaano gaar ahaan gobolladan rag badan qiyaado ah oo mujaahidiinta hoggaankooda ahay oo fikirka gaar ahaan weliba in dadka muslimiinta dib boorka loogu jafo baraarig jihaadi ay in la geliyo raggii aasaas maaragtay aasaas iska lahaa qaarkooda waxay ku shahiideen maaragtay gobolladan dhexe ay ku shahiideen gaar ahaan Galgaduud maalan aadan xaashi ayaa ka mid ahay waa ogtihiin iyo raggiisa Abu Salaam ka mid ah rag maaragtay qiyaado ah Cabdullaahi Qasiir rag tiro badan fara badan oo la xusi karin tiradooda maaragtay 1-2 la dhihi karin ayaa ayagoo marka raayadaas tawxiidka iyo kitaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala in maaragtay dhaqangelintiisii ay ka hirgasho dhulkan iyo dhulalka kale muslimiintaba halkan dhiiggooda ugu daatay. Saas daraaddeed marka waajibka na saaran waxa waaye anaga inaan waddadaasi raggana sidoodaba waxa waaye Ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ammaanayay wuxuu yiri rijaalun sadaquu maa ahadullaah calayhi faminhum man qadaa naxbahu waminhum man yintadiru. Labadaas ayay ragga u qaybsan yihiin. Ragga ragnimada lagu ogyahay waxa waaye dad tagay oo ayagoo maaragtay waddadaasi ku sugan jihaadaayo horumarinta iyo maaragtay halganka diinta ku jiro nin sidaas ka tagay oo maaragtay ka geeriyooday iyo dad weli sugaayo oo waddadii ku sugan. Marka dadka marka tagayn waa la yaqaana rag badanna waddadan ka baxay dhalinyaro iyo qiyaada iyo maaragtay waayela antaas bale. Marka waxaa la rabaa in dadkii soo haray waminhum man yantadiru ayaa nahay inaan nambarkeena iyo maaragtay aan ogaano waxaan ku taaganahay maanta. Raggaasi waxaa la dhihi karaa maanta walaaladka islaamiga a dhisan oo 10 walaayo la leeyahay oo tamkiinka la helay oo maaragtay raayada ay taagan tahay oo bulshada muslimiinta inay soo gaarin ba ayaga ayadoo hoosha bilaaw ay tahay hoosha bilaaw iska tahay inay tageen ayaa dhici karto. Marka jazaakum allahu khayran inaan marka runtii arrintaasina marka camalkii iyo dadaalkii mujaahidiinta iyo qiyaadadooda ay galeen kuwa hore iyo kuwa dambeba inaan maaragtay dayacin arrintaasi inaan dayacin insha allahu tacaala juhuuddoodii dadaalkooda. Qodobka saddexaad aan buraarijin lahaa waxa waaye marxalad haddaan ku jirno aan marayno oo siraacga meeshuu maraayo waa la socotaan sanadkan 1444 cadowga inay xamla ay soo qaadeen wilaayadkan waxay ka mid ahayn wilaayadkii lasoo weeraray cadowga soo weeraray xamladaasna hadda waxaa muuqata in ay hungowday maaragtay orodkii iyo maaragtay qayladii iska dhaaftay Ilaahay subxaanahu wa tacaala fashiliyey. Waxaa loo baahan yahay marka inaan u diyaar garowno marxalada maaragtay soo socotaan u diyaar garowno aan u diyaar garowno xamladaas intii ka dhiman dhammaystirkeeda iyo maaragtay dabagalkeeda iyo maaragtay feejignaanteeda inaan lahaano almarxalatul qaadima soo socotaan aan u diyaar garowno runtii si aan insha allahu tacaala aan ugu faa'iideysan lahayn oo ma aragtay fursadaha taasina aan ku dadaalno insha Allahu ta'ala akhiran dardaartaydu waxa waaye aan ka soo gabagabeynayo ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan horta kaalmaysano umurta iyo mas'uuliyadna saaran iyo waajibaadka ilaahay inaan u kaalmaysano subhanahu wa ta'ala cibaadada aan ku dadaalno quraanka akhrintiisa aan ku dadaalno dhikriga ilaahay ii subhanahu wa ta'ala istighfaarti ducada allah subhanahu wa ta'ala bariidiis aan ku dadaalno waxaan kala dardaartay ma aragtay aan ku daraya bulsho ayaad maamulaysaan ummadda muslimiinta ma aragtay mujaahidiinta idinka maanta wakiil ugu ah oo ummadii idinka si toos ah u mubaasharaayo tacaamulkooda mas-uuliyad baa idinka saaran jaanibku ma aragtay dacwadii hadday tahay jaanibku ma aragtay adeegadii bulshooyinkii caafimaadka hadday tahay majaalaadka dhammaan in insha allahu tacaala lagu dadaalo dariiqada ah dariiqatu shafaqa walliin in ummadda loo naxariisto ma aragtay wax badanna diinta islaamka waa wacyigelin badan iyo buraarijin badan ayaa nooga samaysay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walow kunta fadlan khaliida alqalbi lam fadluu min xawlik ummaddaasi muslimiinta ah aada mas-uulka u tihiin in liin iyo ma aragtay mucaamalo wanaagsan in lagula tacaamulo saad ogtihiin ummaddana kulle dhowr qaybood ay iskugu jirtaa dad wanaagsan dad dhexdhexaada dad ma aragtay fasaad iyo ma aragtay iyo xumaan ka shaqeeyo qof walba marka inta uu leeyahay in ma aragtay aan ku qaabilno qofkii ma aragtay dhibaato ummadda ama amnigeeda ama akhlaaqdeeda humaynaayon oo fasaad wada in laga qabto ummadda cidda kale ma aragtay wanaagan wanaagi lagu ammaano insha allahu tacaala inta kale dhexdhexaadkan in la wacyigeliyo la baraarujiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi innamaa bucistu muyasiriina walam tubcasu mucasiriina waa laidin soo saaray idinka umuuraha iyo arrimaha fududaynaayo inaad wax fududaysaan naxariis aad bixisaan laidinmu soo saarin idinka wax cuslaynaayo nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu kale uu yidhi bashiruu walaa tucasiruu yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu walaa tunafiruu waxa waaye inaan marka arrintaasi aan ku dadaalno waxaan isku ognahay insha allahu tacaala wixii aan ku dardaarannay wixii la qaatay ma aragtay dhaqangelintooda hadday tahay min jihati lidaara iyo nidaamkii iyo barnaamijyadii hadday tahay dee wixii cilmi la kororsaday si maaragtay boorkaan isku jafno min jadiid taas waa isu dardaarmaynaa qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda loo qabtay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay ku qaateen dowladda bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilah وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد جزاكم الله خيرا أنقوا أولادي من محافظات قبل قلقدود وحال كان كو قادني دوري سعوتيشن مع الموت نوقبتين معرتي أمورات قبل دوري داس وحان كو قادني كتاب آد أقيم بضن ayaan ku qaadanay magaceedana waxaa la yidhaahaa cumar ibnu cabdicasiis ayaa la yidhaahaa dowladda magaceeda dowladaas kitaabada aan ku qaadanay waxaa ka mid ah arbaciin fii fadli shahaadaan ku qaadanay oo kitaab aada iyo aada u qiimo badan ah waxaan kaloon ku qaadanay siyaanatu lmuctaqid kitaabkaas oo ka hadlaaya asagana caqiiqada masalada noo jilciyey masalatu lasmaa walaxkaam qofka haduusan baranina uusan jihaadi karin masaladaas aad bay culimmada nooga qanciyeen waxaa kaleento oo aan meesha ku qaadanay asuhdu wariqaaq kitaabkaas oo ka hadlaaya qofka inuu adduunyadaba maaragtay iskaga tagaba sideedaba acmaasha aakhira uu ka faa'iidaysto adduunyadana uu ku samaysto taas oo ah qofka haduusan akhrisanin inuusan aakhiro wuxuu la taga heli karin waa kitaab aad u qiimo badan waaye tawaaduc badan ku jiro salaatuleelkiga ku jiro wax badan ayaa ku jiro oo dadka nafci u leh adduunyada iyo aakhiradooda waxaa kaloo ku jiro al-idaara ay culimmada juhdi badan ugu bixiyeen oo aan ku qaadanay meeshaas kala dambeynta nidaamka idaariga shaqada sida loo shaqaynaayo sida awaamirta loogu kala qaadanayo wax badan badan badan ayaan ka fahannay culimmadan waxaa ka codsanayna inay ugu celceliyaan waxaan qaadanay at-tasxiix al-qiraa in nalaga saxo qiraa'ada aan akhrinayn ama aan ku dukanayn ama quraanka aan akhrinayn in laga saxo carabkan laga saxo way naga saxeen juhdi aad u badan macallimiin xirfad u leh ayaa arintaasna ma aragtay wax naga qabtay oo arintaas ma aragtay nala daadihiisay waxa kale oo aan qaadanay fadwadii bariga afrika culimada bariga afrika iyo xarakadu ay soo saareen fadwadaas oo fadwo caam ahayd mid mid iyo xaraf xaraf ayaa noo lagu akhriyay waana fahannay waxa maaragtay laga hadlay idaacadahan markii hore ka dhageysan laakiin hadda ayadoo baraatika leh ayaanu aragnay oo naloo akhriyay culimmadu noo akhriyeen waxaa kaloo ku jira aflaanta jihaadiga ah oo haddii ilaahay ku roon yahay sida gaalada maaragtay loola ay raggu ula tacaamulayaan oo ay ula dagaalamayaan oo ay maaragtay haddii ilaahay ku roon yahay shucuurteennana aad u kicisay dowladdaas waxay socotay shan maalmood waxaa noogu jiray saqaafata amniya ayaa noogu jiray dowladda amniga iyo maaragtay sidaan cadowgaasna uga gaashaama lahayn annagana maaragtay aan cadowga wax u yeeli lahayn nolosha adduunyay midda aakhiro arrintaasi amniga nagala hadlay ayadana aad iyo aad rag xirfad u lahaa maaragtay ayadana maaragtay daadihinay sida ay ku socotay iyo nidaamkaneh waa si maaragtay aan ka codsanayn culimmada inay mar walba noogu soo celceliyaan diyaar aan u nahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أولا إلهي سبحانه وتعالى نمهد علينا نوغ نعميي نعميين فربضان الله سوكو بكارين الليه نوغ أمان سدي سؤماتك إيو أبنك يميش عن غيرك وكوضاني مهد لما تحسنوا علينا بعد الله وحمد سن ولاي إذا معنا الدورة دعان لسو الدياري يقابك اللو الدياري iyo say ku socotay aad u wanaag badan ay ahayd kitaabada noola akhriyay waxay ahaayeen kitaabo la soo xulay marka aad fiirisa marka waxaa kuu soo baxaysa hawshan howl weyn oo waxaa weeye muslimiintu ay qabteen oo diyaariyeen oo juhdi lagu bixiyey inay tahay waxaan u mahadcelinaynaa si gaara xaragta sujaal mujaahidiin oo ugu sokeeyo amiirka gobolka oo si gaara kitaabada iyo barnaamijyadaas dacwiga ah u qaabishan xarakada qaabka ay wax u wadaan iyo qaabka ay u diyaariyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka amal mariyan leynaa si guud si gaara haddii aan u galo qaabka wax loo soo diyaariyey markaad fiiriso dowladda magaceeda waxaad dareemaysaa in xil annaguna saaran yahay dadkii wax soo maamuli jirana si gaara loo dooray dadka cadaaladda magaca dowladda markaas fiiriso gudahana caawo intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم